हमारे हाल पे रहम करो कि हमसे और नहीं होता। रोज ये नाटक, रोज ये मेकअप, चिकनी चुपड़ी मालिश करना, खद्दर जैसी गालें घिस के बोस की जैसी पालिश करना, नहीं होता। था जब जन्म लिया था एक धोखे मर गई, आ था जब जन्म लिया था एक धोखे मर गई। अच्छा था जब पीता था मैं जीता था, मर गई जब से पीती हूँ मैं जीती हूँ। अरे मर गई मर गई मर गई मर गई, आ था जब जन्म लिया था एक धोखे मर गई। असली सूरत भूल गए हैं, नकल की ऐसी तैसी हो, आईने में देख के खुद को बोल उठे थे कैसी हो। मर गया अपना पेंट कोट जो धोता था, रह गई मैं ये पेटी कोट है धोती हूँ। अरे मर गई मर गई मर गई मर गई, आ था जब जन्म लिया था ई होके मर गई। काहे सोर करते से सुधी, काहे सोर करते से सुधी, ससुधी ससुधी सोर करते से सुधी। औरत जात को चुप ना लागे, एक बोले तो दुनिया जागे। औरत जात को चुप ना लागे, एक बोले तो दुनिया जागे। बोर बोर बोर बोर करते से सुधी, गमा पा पानी सा सनी पमा गमा सो ओर करते से सुधी। पकड़ कर उड़ जाए कागा, आस पड़ोस महल्ला भागा। कान पकड़ कर उड़ जाए कागा, आस पड़ोस महल्ला भागा। मोर मोर मोर मोर करते ससुरी काहे सोर करते सोर करते ससु सोर करते ससुरी। और न कर अरे और न कर जरा और तो कर, रख मौन बरत सतुरी सतुरी सतुरी सतुरी ससु।